Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kemal sıfatları. Kemal sıfatlarını anlatmada iki mukaddime gerekiyor. Birinci mukaddime, kemalın Allah için sabit olduğunun bilinmesidir. Hatta onun için gerçek olan mükemmelliğin mümkün olan en ileri noktasıdır. Onun kemalinde hiçbir eksiklik bulunmaz. Var olan her kemal Cenab-ı Rabbul Alemin için sabit olmalıdır. O mukaddes zatıyla buna layıktır. Bunun subutu ise aksini reddetmeyi gerektirir. Mesela Cenab-ı Allah için hayatın sabit olması, ölümün nefyini, ilmin sabit olması, bilgisizliğin nefyini, kudretin sabit olması, aczin nefiyetini gerektirir. Ayrıca bu kemal onun hakkında akli deliller, kesin burhanlar gereğince sabit olmasının yanında semi deliller de bunu ortaya koymaktadır. Kur'an'ın delaleti iki türlüdür. Bunlardan birincisi Allah'ın sadık haberidir. Allah'ın ve onun elçisinin haber verdiği şey haber verildiği şekilde haktır. İkincisi Kur'an'ın meseller getirmekle ve istenene dalalet eden akli delilleri açıklamak yoluyla dalalet etmesi. Bu tür delalet şer'i akli bir delalettir. Şer'idir. Çünkü şeriat ona işaret etmekte ve ona yöneltmektedir. Aklidir. Çünkü bunların doğruluğu akıl ile de biliniyor ve hiçbir zaman bunlar ancak haber ile bilinebilir denilmiyor. Yüce Allah bir şeyi haber verir. Akli işaretler de ona gösteriyorsa o şeye onun haberiyle delalet edilmiş olacağı gibi kendisiyle bilinebileceği akli delillerle de işaret edilmiş olur. Böylelikle o şey hem sem yani nakil ve hem de akıl ile sabit olur. Bunlardan her ikisi de şer'i dalalet adı verilen Kur'an-ı delaletin kapsamı içerisindedir. Kur'an-ı Kerim kemalin subutuna çeşitli ifadelerle delalet etmiş bulunur ve bu ifadeler böyle bir anlamı içerir. Kur'an-ı Kerim'de hamdın yalnız onun için söz konusu edilmesi, hamd edilmesini gerektiren sebeplerin geniş bir şekilde açıklanması, en yüce örneğin yalnız ona ait olması, isimlerinin manalarının onun için öngörülmesi ve benzeri şeyler tamamen bu anlamın birer delilleridir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. İbn-i Ebu Talha'nın İbn-i Abbas'tan de ki o Allah'tır, birdir, Allah'tır, Samet'tir ayetinin tefsiriyle ilgili olarak yaptığı rivayetinde El-Kamil lafzı geçmektedir. Bu tefsire göre Samet şu şekilde açıklanmaktadır. O kemale müstahaktır. Efendiliğinde kemale sahip efendi, şerefinde kemale sahip şerif, azametinde kemale sahip azim, egemenliğinde kemale sahip egemen, zenginliğinde kemale sahip zengin, ceberrutunda kemale sahip cebbar, ilminde kemale sahip alim, hikmetinde kemale sahip hakim, kısacası o, bütün eksikliklerden yüce ve münezzeh olan Allah'tır. Bu tür sıfatlar ancak onun için söz konusudur. Onun dengi yoktur. Benzeri şöyle dursun, benzeri gibisi bile yoktur. İşte bütün diğer kemal sıfatları da böyledir. Bu konuda ümmet arasında aykırı düşünen herhangi bir kimse bilinmemektedir. Hatta bu insanların fıtratında yerleşmiş bir anlamdır. Daha doğrusu insanlar bu fıtrat üzere yaratılmışlardır. Onlar yaratanı kabul etmek gibi bir fıtri özellikten yaratıldıkları gibi onun her şeyden azametli, her şeyden büyük, yüce, bilgili, azim ve mükemmel olduğuna inanmak da onların fıtri özelliklerindendir. fıtratın değişmesi ve onun maruz kalacağı bazı haller dolayısıyla insanların pek çoğu için bu konuda delillere gerek duyulabilir. Kamil sözcüğüne gelince, Eşari'nin naklettiğine göre Cübbai Allah'ın kamil diye adlandırılmasını kabul etmez ve dermiş ki kamil bir araya gelmiş kısımları olan kimse demektir. Eğer anlaşmazlık anlamda ise böyle bir anlaşmazlık batıldır. Fakat kelimede ise o zaman bu lafzi bir anlaşmazlıktan öteye geçmez. Burada maksat şudur. Onun için kemalin sabit olması, eksikliklerinde onun hakkında kabul edilmemesi akıl ile bilinecek şeylerdendir. Ebu'l-Meali, Razi, Amidi gibi bazı kelamcılar bunun ancak nakil ile bilineceğini, bunun ise icma olduğunu söylemişlerdir. Bir takım afetlerin ve eksikliklerin ona yakıştırılması ancak icma ile bilinen bir husustur. Onun hakkında kabul ettikleri şeyleri reddederken izledikleri yol ise cismin müsemmasının ve benzeri şeylerin nefinden ibarettir. Böylelikle onlar sıfatiyyeci kelamcıların ileri gelenlerinin kabul ettikleri görüşlere muhalefet etmiş oluyorlar. Bu sıfatiyyeci kelamcıların ileri gelenleri ise Eşari, Kadı Ebu Bekir, Ebu İshak ile onlardan önceki selef ve imamlardır. Çünkü bunlar Allah hakkında semi, basar ve kelam gibi sıfatların akli delillerle kabul edileceğini, aynı şekilde eksikliklerden tenzihinin de akli delillerle olacağını söylemişlerdir. Bu bakımdan bunlar bu sıfatların Allah için kabul edilmesinde yalnızca semi delillere güvenmişlerdir. Derler ki biz bu sıfatları onun hakkında afetlerin nefyedilmesi esasından hareket edecek olursak afetlerinin nefyedilmesi aslında nakli bir delil olan icma ile de olmaktadır. İcma ise kitap ve sünnetten olan nakli bir delil üzerine sabit olur. Derler ki nakil basar ve kelamı ispat eden naslar İcmanın hüccet olduğunu ortaya koyan ayetlerden daha çoktur. O bakımdan bu sıfatların kabul edilmesinde Kur'an'ın kendisi demek olan nakli delile her şeyden önce dayanmak daha evla ve daha uygundur. Sıfatların nefyedilmesinde esas alınan tehayyüz ve benzeri adlandırmaların nefi gibi nefilere gelince bunlar akılda çelişen hususlardır ve hiçbir zaman akıl ölçülerinde doğru olamazlar. Şunu belirtelim ki kardeşlerim, tehayyüz ile adlandırma şeriat içerisinde bir bidattır. Kitap ve sünnette bu konuda bir şey gelmemiştir. Sahabe ve tabiinden herhangi bir eser varit değildir. Denilse ki varlık ya vaciptir ya da mümkündür. Mümkünün bir vacibe ihtiyacı kaçınılmazdır. O halde vacibin subutu her iki ihtimalde zorunludur. Şöyle denilmesine benzer. Mevcut ya kadimdir ya da hadistir. Hadis mutlaka bir kadime muhtaçtır. O halde kadimin subutu her iki halde de zorunludur. Mevcut ya muhtaç değildir veya muhtaçtır. Muhtacın muhtaç olmayana ihtiyacı kaçınılmazdır. O halde her iki durumda da muhtaç olmayanın varlığı gereklidir. Mevcut ya kendi nefsiyle veya başkasıyla kaimdir. Başkasıyla kaim olmayanın kendi kendisiyle kaim olana ihtiyacı kaçınılmazdır. O halde kendi zatıyla kaim olanın subutu her iki durumda da zorunludur. Mevcut ya mahluktur veya değildir. Mahlukun bir halika ihtiyacı ise kaçınılmazdır. O halde her iki durumda da halikin subutu zorunludur. Bunun benzerleri ise çoktur. Sonra şöyle denir. Şu vacip, kadim ve halik olan zat hakkında ya varlığı mümkün olan, hakkında hiçbir eksiklik söz konusu olmaksızın sabit olan kemal onun içinde mümkündür yahut da mümkün değildir. Fakat ikincisinin söz konusu olması da imkansızdır. Çünkü şu varlığı mümkün, muhtes, muhtaç ve olmasıyla olmaması zorunlu olmayan mümkün, varlık için eksiksiz kemal sabit olunca gani, kadim ve varlığı zorunlu için bu kemalın mümkün olması daha öncelikli olarak söz konusudur. Çünkü her ikisi de mevcuttur. Sözünü ettiğimiz ise hiçbir eksiği bulunmayan mümkün varlığın kemali konusudur. Varlığı mümkün olanın kemali kendisinden daha üstün bulunmakla birlikte mümkün olduğuna göre kendisinden daha üstün olan için bu kemal öncelikle söz konusudur. Özellikle bu üstünlük her yönden olursa, o zaman daha üstün olan hakkında hiçbir şekilde sabit olmayan bir kemal, kendisinden üstün olmayan hakkında söz konusu olması imkansızdır. Bunun aksine üstünlük itibarıyla daha aşağıda olan, hakkında sabit olan hususlara daha üstün olan daha bir hak sahibidir ve daha üstün olan hakkında bunun sabit olması öncelikten söz konusudur. Mahluk bu kemalı yaratıcıdan almış olduğuna göre başkasını kamil kılanın kemale ondan daha layık olduğu şüphesizdir. Başkasını kudrete sahip kılanın kendisinin kudrete sahip olması, başkalarına bilgi öğretenin bilgi sahibi olması, başkasına hayat verenin hayata sahip olması öncelikle söz konusudur. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Evet. Kemal sıfatlar yalnızca Allah'a aittir. Şanı yüce Allah kemale kendisinin başkasından daha müstahak olduğunu, kemalde başkasının kendisine eşit olamayacağını açıklamıştır. Ve kitabında yaratan yaratmayan gibi midir? Hiç düşünmüyor musunuz demiştir. Böylelikle yaratmanın bir kemal sıfatı olduğunu, halk edenin halk etmeyenden üstünlüğünü, bunu kabul etmeyenin zulme sapmış olacağını açıklamış bulunur. Bir başka buyruğunda ise Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle kendisine güzel rızık verdiğimiz o rızıktan gizli ve açık infak eden kimseyi misal olarak anlattı. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat çokları bilmezler buyurmuştur. Burada kardeşlerim, böylelikle aciz bir köle olmanın bir eksiklik sıfatı, kudret, mülk ve ihsanın da bir kemal sıfatı olduğunu, bunun öteki gibi olamayacağını buyurulmuş olmaktadır. Bu kemal sıfatı, Allah'ın eksiklik sıfatı ise ondan başka kendilerine ibadet edilenlerin örneğidir. Versin kardeşlerim. Allah cehaletimizi götürsün. Evet, yine Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah şu iki kişiyi de misal olarak anlattı. Bunlardan biri dilsizdir. Hiçbir şey yapamaz, sahibine bir yüktür. Efendisi onu her nereye gönderse bir hayır getirmez. Şimdi bu doğru yolda giderek adaleti emreden kimseyle bir olur mu diyor. Nahl 76'da. Buradaki örnekte bir önceki gibidir. Kendisinden söz edilen birinci şahıs konuşmaktan acizdir. Hiçbir şeye muktedir olamayan ve hiçbir iş yapamayan birisi. Öbürü ise konuşan, dosdoğru yol üzerinde bulunan ve adaletle emreden bir kişidir. O emrinde adaletli, işinde de dosdoğrudur. Böylelikle adaleti emretme ve dosdoğru davranma üstünlüğün iki önemli şartı olarak gösteriliyor. Çünkü bazen sadece söz ve amel övgüye değer yahut da yerilme sebebi olur. Övgüye değer olan söz ve amelin sahibi övülmeye değer. İşte böyle bir kimseyle söz söylemekten ve iş yapmaktan aciz olan kimse eşit olamaz buyurmuştur Rabbimiz. Yine Allah Azze ve Celle kitabında size kendinden bir misal verdi. Size verdiğimiz rızıklarda ellerinizin altında bulunan kölelerinizden sizinle eşit derecede yönetim hakkına sahip olan, birbirinizin hakkına dokunmaktan çekindiğiniz gibi onların hakkına dokunmaktan da çekindiğiniz ortaklar var. Var mı? İşte biz aklını kullanan bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala şunu söylemek istiyor. Eksiklik ve zulüm ihtiva edeceği için köle ve hizmetçinin size ortak olmasına razı olmadığınız halde nasıl olur da kemale ve ortaklıktan istignaya daha çok hak sahibi olduğum halde bana ortak koşulmasına razı oluyorsunuz? Evet. Allah hepimizin anlayışını artırsın kardeşlerim. İşte bu şanı yüce Allah'ın herkesten daha çok bütün ve eksiksiz kemala layık olduğunu göstermektedir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bakın ayeti kerimesinde ne diyor? Onlardan birine kız çocuğunun doğumu müjdesi verilince yüzü simsiyah kesilir ve büyük bir öfkeye kapılır. Güya kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Bu doğan kızını da hakaretle mi tutacak yoksa onu toprağa diri diri mi göbecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Ahirette iman etmeyenlerin böyle kötü sıfatları vardır. En yüce misal kemal sıfatları da Allah'ındır. O mutlak galiptir, hakimdir. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden muahize edecek olsaydı yeryüzünde tek canlı bırakmazdı. Fakat onları belirlenmiş bir sureye kadar erteler, sureleri geldiği zaman da ne bir saat geciktirir ne de öne geçebilir. Onlar kendilerinin hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a isnat ederler. Üstelik de dilleri en güzel sonuç kendilerinin olacak diye yalan söylerler. Hakikatte ise onlara ateş vardır ve onlar ona sürüleceklerdir diyor Nahl suresinde. Çünkü onlar melekler Allah'ın kızlarıdır derlerdi. Halbuki herhangi birisinin kız çocuğu olmasını bir eksiklik ve bir ayıp sayarlardı. Allah hepimize anlayış versin. Şanı yüce Rabbimiz ise sizden daha çok her türlü ayıp ve eksiklikten tenzihe layıktır. Çünkü en yüce mesel yalnız O'nundur. Mahluk için sabit olan bütün kemallere Halık eksiklikten münezzeh olduğuna göre daha da bir hak sahibidir. Mahlukun kendisinden uzak kıldığı her bir husus ve ayıptan Halık'ın tenzih edilmesi öncelikle söz konusudur. Rabbim imanımızı artırsın, gayretimizi artırsın. Allah Azze ve Celle bilenlerle bilmeyenler bir olur mu hiç? Böyle diye buyuruyor. Böylece bilenin bilmeyenden daha mükemmel olduğunu açıklamıştır. Yine yüce Rabbimiz kör ile gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık, gölge ile sıcaklık da bir olmaz. Böylelikle görenin daha mükemmel, aydınlığın daha mükemmel, gölgenin daha mükemmel olduğunu beyan etmiş olur. O takdirde bununla muttasıf olan olmayandan evla olur. En yüce misal ise yalnız Allah'ındır. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle yine Kur'an'da şöyle buyuruyor. Musa'nın arkasından Tur Dağı'na gitmesinden sonra kavmi zinet eşyalarından büren bir buzağı heykelini ilah edindiler. Onun kendileriyle konuşmayacağını, onlara da bir yol gösteremeyeceğini görmedi mi onlar? Onu ilah edinmekle zalimlerden oldular. Evet, bu buyruk şuna dalalet etmekte. Konuşamama ve doğru yola iletememe bir eksiklik. Konuşan ve doğru yola ileten, konuşamayan ve doğru yola iletemeyenden daha mükemmeldir. Rab ise kemale herkesten, her şeyden daha layıktır. Allah hepimizin hamdını artırsın kardeşlerim. Yine Yüce Rabbimiz şöyle buyurmakta. De ki, ortak koştuklarınızdan ilkin yaratıp da sonra onu diriltip eski haline döndürecek kimdir? De ki ilkin yaratıp sonra onu geri getirecek olan Allah'tır. O halde nasıl döndürülüyorsunuz? De ki ortak koştuklarınızdan hakkı gösterecek bir kimse var mıdır? De ki hakkı gösterecek Allah'tır. Acaba hidayet edecek mi? Uyurmaya daha layık, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz diyor. Yunus 34-35'te. Evet kardeşlerim, Rabbim ilmimizi artırsın. Burada şanı yüce Rabbimiz fıtratlarda yerleşmiş bulunan gerçekleri beyan buyuruyor. Şöyle ki, hakka ileten kimse başkası tarafından hakka iletilmedikçe iletemeyen kimseye göre daha çok uyulmaya layıktır. O halde zatı itibarıyla hakka hidayet edebilen kimse kamildir. Ancak başkası ile hidayeti bulabilen kimse ise böyle değildir. Nefsiyle hidayeti bulamayan kimse için doğruya hidayet edecek olanın varlığı kaçınılmaz olduğuna göre doğruya iletecek olan daha kamildir. Aynen Allah Azze ve Celle kitabında buyurduğu gibi, onlar görmüyorlar mı ki o buzağı onlara hiçbir sözden cevap veremez, onlara zarar da veremez, fayda da veremez. Bu buyruk sözü cevaplandıranın, fayda ve zarar verebilenin böyle olmayandan daha kamil olduğuna işaret eder. Hazreti İbrahim babasına şöyle demişti: babacığım, ne diye işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda veremeyen şeylere ibadet edersin? Evet, Meryem suresinde. Bakın bu soruda kardeşlerim, işiten, gören ve mustani olanın daha kamil olduğunu, kendisine ibadet edilenin de böyle olması gerektiğini göstermektedir. Putların kemal sıfatlardan uzak tutulmaları, mesela konuşamamaları, iş yapamamaları, canlı olmamaları gibi olumsuz sıfatla nitelendirilmeleri Kur'an-ı Kerim'de sıkça tekrarlanan ifadelerdendir. Bu ifadeler, bu eksikliklerle nitelenen kimselerin kusurlu ve diğer cansızlar gibi eksik olduğunu ortaya koyar. Ve bu sıfatların eksik ve kusurlu olan kimselerin sıfatı olduğunu açıklar. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Bütün varlıkların en mükemmeli olan mahlukatın Rabbi ise kemal sıfatlarına bütün varlıklardan daha çok hak sahibidir. Gerçek şu ki, kemal sıfatları ile muttasıf bulunan ile bu sıfatlarla nitelenmeyen aynı olamaz. Yüce Allah özellikle şunu hatırlatıyor: normalde cansızlar bu sıfatlarla nitelenme durumunda değildir. Buna göre vacibül vücudun nitelenmeyi kabul etmediğini söyleyenler, onu Yüce Allah'ın ayıpladığı ve kendilerine tapanları da eleştirdiği cansız putlar türüne indirgemiş olur. Bu bakımdan batını Karametiler insanlar arasında en büyük şirkin sahipleridir. Ve Allah'tan başkasına ibadetin en çirkinini ortaya koymuştur. Çünkü onlar kendi ilahlarının işittiğine, gördüğüne veya kendilerine herhangi bir fayda sağladığına inanmazlardı. Şanı yüce Allah bu nasları kemal sıfatlarının yalnızca kendisine ait olduğunu vurgulamak maksadıyla değil, aynı zamanda yalnızca kendisine ibadet edilmesinin gerekliliğini açıklamak için zikretmiştir. Allah hepimizi tevhid ehli olanlardan eylesin kardeşlerim. Böylelikle tevhidin temel ilkesi ortaya konmuş olur. Söz konusu bu iki ilke muattılayı reddetmek üzere kemal sıfatlarının ispatı ile müşrikleri reddetmek üzere kendisinden başka ilah olmadığını ve ancak kendisinin ibadete müstahak olduğunu beyan etmektir. Dünyada ise şirk tatilden daha çoktur. Şirke zıt olan tevhidin ispatı muattılanın sözlerini çürütmek için yeterli olmadığı gibi yalnızca muattılanın görüşlerini çürüten mücerret ispat da müşriklerin görüşlerini reddetmeyi birlikte ifade etmediğinden ancak başka bir beyanı gerektirdiğinden böyle bir açıklamada bulunulmuştur. Allah hepimize hayır ihsan etsin kardeşlerim. Hamd iki türlüdür. Birisi kullarına ihsanı dolayısıyla hamd etmek ki bu şükürdür. Diğeri ise kemalinin vasfedilmesi türünden olmak üzere zatı itibariyle hak ettiği şekilde hamd edilmesidir. Bir hamd ise ancak onun kendi zatı itibariyle hamda müstahak olması dolayısıyla yapılır. Böyle bir hamda da kemal sıfatlarıyla muttasıf olandan başkası hak kazanamaz. Bunlar ise var olan bir takım durumlardır. Katıksız yok olan durumlar için hamd söz konusu değildir. Hayır da yoktur, kemal de olmaz. Bilindiği gibi hamd edilene sahip olduğu kemal sıfatları dolayısıyla hamd edilir. Mahlukatın övüldüğü her ne kadar yaratıcıdandır, kendisi dolayısıyla hamd edilen her şeyin kendisinden olduğu zat ise hamde daha çok müstahaktır. Böylece onun eksiksiz bütün hamdlara layık olduğu ispat edilmiş olur. O hamd ile övülen herkesten daha çok buna layıktır. Onun kemali de kamil olan herkesten daha üstündür. İşte matlup olan da budur. Kemal sıfatlarında ikinci mukaddimeye gelecek olursak kardeşlerim, sesim net mi? Burada iki noktadan göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bunlardan birincisi kemalın varlığının mümkün olması, ikincisi ise bu kemalin eksiklikten uzak olmasıdır. Çünkü Allah için eksiklik mümteni yani imkansızdır. Fakat bazı kimseler aslında eksiklik olmayan şeyi eksiklik diye adlandırabilirler. Buna şöyle denilir: gerekli olan eksiklikten uzak bulunan kemal türünden ispat edilmesi mümkün olan ne varsa ispat etmektir. Eğer sen buna eksiklik dersen ve onun yokluğu da imkansız olursa o takdirde onun eksikliği mümkün olan kemal türünden olmaz ve buna eksiklik adı veren kimsenin açısından yokluğu mümkün olan eksiklik türünden kabul edilemez. Evet. Denilse ki mahlukatın ezelde yaratılması bir kemal sıfatıdır. O bakımdan bu sıfatın onun için kabul edilmesi gerekir denilirse buna karşılık olarak şöyle deriz: bütün mahlukatın yahut da onlardan bir tanesinin varlığı bütün havadisi sonradan yaratılmışları gerektirir veya onlardan herhangi birisinin ezelden beri varlığını imkansız kılar. peş peşe gelen bütün havadisin bir anda var olması da imkansızdır. Ezel olmak şöyle dursun, söz konusu bu an ister geçmiş isterse gelecek olarak kabul edilsin, durum değişmez. Birbirini izleyen havadisi getirenlerin bir anda varlığı ise imkansızdır. Ezeli olmaları şöyle dursun, bunun kemal olması bir tarafa, varlığı bile mümkün olması dahi söz konusu değildir. Fakat olayların peyderpey yapılması, onların yapılmasının öngörülmemesinden daha mükemmeldir. Yani yokken hiçbir şeyin meydana getirilmemesinin düşünülmesinden daha iyidir. Çünkü iş yapmaya kadir olan bir fail, iş yapmaktan aciz olan bir failden daha mükemmeldir. Onun havadisi, ihdası mümkün değildir. Aksine onun etkiledikleri zatı itibarıyla lazımdır denilse, o zaman bu bir şeyi başkasından sonra yapan kadir için bir eksikliktir. Aynı şekilde tek bir şeyi hem hareketli, hem sakin, hem var, hem yok olarak kabul etmeyi kemal sıfatı olarak nitelendirmek de böyledir. Bunun zatı itibarıyla imkansız olduğu belirtilerek buna cevap verilir. Kendi zatıyla vacip ve kadim birisinin var edilmesi kemal sıfatıdır denilecek olursa, bunun da zatı itibarıyla imkansız olduğu belirtilerek cevap verilir. Çünkü onun yaratılmış olması zatı itibarıyla vacip olmamasını gerektirir. Aksine başkası dolayısıyla vacip demektedir. Eğer onun zatıyla mevcut bir vacip olduğu ve ancak başkasıyla var olduğu söylenecek olursa, o takdirde bu birbirine zıt iki ilkeyi bir arada kabul etmek gibi bir mantıksızlık olur. Allah hepimize güzel bir anlayış verirsin. Denilse ki onunla kaim olan fiiller ve ondan ayrı olan mefuller, edilgenler ile nitelendirilmesi bir kemal sıfatı ise, o bu sıfatları ezelde yitirmiş demektir. Eğer bunlar bir eksiklik sıfatı ise, o takdirde onun eksikliklerle nitelendirilmesi gerekecektir. Bu itiraza şöyle denir: onun meşiyetine ve kudretine bağlı olan fiillerinin her birisinin ezeli olması imkansızdır. Aynı şekilde bunların varlığının ezelde bir kemal sıfatı olması da gerekmez. Aksine kemal, hikmetin bunların varlığını gerektirdiği noktadan itibaren var olmalarıdır. Diğer taraftan eğer bunlar ezeli olmuş olsalardı, peyderpey var olmazlardı. Bir şeyi bir şeyden sonra var eden, kimsenin ezelden var olması gerekir hükmü hakkında bir kimsenin bu iki çelişik önermeyi bir arada zikretmektir demesi gibi itirazlar çokça söz konusu olabilir. Bu bakımdan bizler varlığı mümkün olan kemal ifadesini kullandık. Zatı itibarıyla imkansız olanın zaten hakikati yoktur. Onun varlığından ise söz edilemez veya mevcut için bir kemaldır hiç denilemez. Diğer şart ise bizim şu sözümüzdür: doğru bir şekilde anlatılacak olursa, hiçbir eksiklik ihtiva etmeyen kemal ya da eksiklik olmayanı eksiklik kabul edenin anlatımı ile söylenecek olursak, nefyedilmesi mümkün hiçbir eksikliği ihtiva etmeyen kemal şeklinde sözümüzdür. Böylelikle bazı mahlukat için kemal olan ve bazısı için olmayan hususlar dışarıda bırakılmış olur. Fakat bu yaratıcıya nispet eksikliği gerektirdiğinden dolayı eksikliktir. Mesela yeme ve içme gibi. Doğrusu şu ki canlılar arasında yemeği ve içmeyi arzulayanlar, yeme ve içmek istemeyen hastalardan daha mükemmeldir. Çünkü bu canlının ayakta durması yemekle ve içmeklendir. Böyle bir kemale sahip olmayan, kemale sahip olana göre eksik olur. Ancak bu durum yiyenin ve içenin başkasına muhtaç olmasını da gerektirir. Bu ise vücuduna girecek, yiyecek ve içecektir. Aynı şekilde artık ve benzerlerinin ondan dışarıya çıkmasını da gerektirir. İçine herhangi bir şeyin girmesine muhtaç olmayan, içine herhangi bir şeyin girmesine muhtaç olandan daha kamildir. Kemali başkasına bağlı olan kişi, bu konuda başkasına ihtiyacı olmayandan daha eksiktir. Çünkü bir şeye muhtaç olmayan, o şeye ihtiyaç duyandan daha üstündür. Kendi zatıyla ihtiyaç duymayan ise, başkasına ihtiyaç duyandan daha mükemmeldir. İşte bu bakımdan mahlukat için kemal olan bir takım üstünlükler, Halık'a nispetten eksikliktir. Bu da gereken şeylerin yokluğunun mümkün olması dolayısıyla onun vacip ve kayyum oluşuna aykırı olmasıdır. Yahut kıdemine aykırı olan hadis olmayı ya da ihtiyaçsız oluşuna aykırı olan ihtiyacını gerektireceği şeyler ve hallerdir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Kemal sıfatları kabul edenler ve etmeyenlere gelince, bu gerçek açık bir şekilde ortaya çıktığına göre şu da açıkça anlaşılmış olur. Resul'ün getirmiş olduğu şey, aklın da kendisine işaret ettiği Hakk'ın kendisidir. İnsanlar arasında Hakk'a en yakın olan da Resul'e en çok tabi olanlar ve en büyük ölçüde ona muvafakat edenlerdir. Bunlar ise ümmetin selefi ve imamlarıdır. Bu selef ve imamlar kitap ve sünnetin işaret ettiği sıfatları Allah hakkında kabul ve bu konuda mahlukata benzetmekten onu tenzih etmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Hayat, ilim, kudret, semi, basar ve kelam kemal sıfatlarıdır. Ve bunlar zaruri olarak mümkündür. Bu sıfatlarda da bir eksiklik yoktur. O halde bu sıfatlar ile nitelendirilen kişi onlarla nitelendirilmeyenden daha mükemmeldir. Aslında eksiklik bu sıfatların sabit olmasında değil, olmamasındadır. Canlılar gibi bu sıfatlara sahip olması mümkün olan varlıklar, cansızlar gibi bu sıfatlara sahip olması mümkün olmayandan daha mükemmeldir. Bu sıfatları kabul edenler etmeyenlere der ki, eğer Yüce Allah bu sıfatlara sahip olmayacak olursa, onların zıttı olan bilgisizlik, konuşamama, körlük ve sağırlık gibi sıfatlarla nitelendirilmesi gerekecektir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Bu sıfatları onun hakkında kabul etmeyenler onlara şu cevabı verir. Bu sıfatlar yokluk ve malik olmak şeklinde bir zıtlığın ifadesidir. Bunlar olumsuzluğun ya da olumluluğun zıttı değildir. Yokluk ve sahip olmak şeklindeki bir zıtlık ise, eğer bunlara konu olan her ikisinde kabul edilecek durumda ise birisinin reddedilmesi öbürünün sabit olmasını gerektirmez. Ya kör ya da görür olmak durumunda olan canlılarda olduğu gibi. Çünkü onun her iki halde de olması kabildir, ancak cansızlar böyle değildir. O ne görmekle ne de körlükle nitelendirilemez. Bu sıfatları kabul edenler ise şöyle der: sizin sözünüzü ettiğiniz bu durum çeşitli yönlerden batıldır. Birincisi, tüm varlıkların biri canlılar gibi kemalle nitelendirilmeyi kabul eden, öbürüsü ise cansızlar gibi kemal ile nitelendirilemeyen olmak üzere iki tür olduğunun söylenmesidir. Fakat kemal sıfatlara sahip olabilmenin bunlara sahip olmayandan daha mükemmel olduğu bilinen bir gerçektir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı